program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 25 maja, Marcin Łukawski. Dzień dobry. Minęła szósta, zapraszamy na serwis, Anna Zaleśna-Sewera i Krzysztof Zyblewski. Prezydent chce, by referendum konstytucyjne odbyło się w listopadzie przyszłego roku. Ekolodzy w obronie Puszczy Białowieskiej. Resort środowiska mówi, że ich protest to atak na rząd. Przeciwnicy Donalda Trumpa wyszli na ulicę Brukseli. Prezydent Andrzej Duda apeluje do Polaków, by oddali swój głos w referendum dotyczącym konstytucji. W orędziu z okazji drugiej rocznicy wyboru zapowiedział, że chce, by głosowanie odbyło się pod koniec przyszłego roku. W dzień święta Konstytucji z 1791 roku ogłosiłem moją decyzję dotyczącą przyszłorocznego referendum, które ma na celu nakreślenie fundamentu przyszłej ustawy zasadniczej. Zwrócę się do Senatu Rzeczypospolitej, by referendum to odbyło się 11 listopada 2018 roku. Wspólnie stwórzmy naszą nową konstytucję, konstytucję dla Polski, dla nas wszystkich, zaapelował prezydent. Jedni przykuli się do maszyn, inni weszli na drzewa. Kilkunastu działaczy Greenpeace przez cały dzień protestowało wczoraj w okolicach Czerlonki w Puszczy Białowieskiej przeciwko wycince drzew. To akt desperacji, mówi Robert Cyglicki z Greenpeace Polska. Mamy nadzieję, że jednak ktoś w rządzie będzie głosem rozsądku i powstrzyma ministra Siuszko. Jeśli się to nie uda, to będziemy tak długo protestować, jak będzie to tylko możliwe. Rzecznik resortu środowiska Paweł Mucha nazwał protest atakiem na ministerstwo i rząd PiSu. Ekolodzy pokazali, że nie zależy im na dialogu, na rozmowie i szukaniu wspólnego rozwiązania, jeśli chodzi o polepszenie sytuacji, poprawę przyrody, fauny w Puszczy Białowieskiej. Tylko chodzi o to, by prowadzić do jakiejś awantury, która być może politycznie będzie uderzała, czy to w rząd Prawa i Sprawiedliwości, czy w Ministerstwo Środowiska. Po kilkugodzinnej akcji Greenpeace'u na miejscu pojawił się nadleśniczy Hajnówki i poinformował protestujących o wprowadzeniu zakazu wstępu do lasu. Nie wykluczono, że aktywiści zostaną ukarani za złamanie tego zakazu. W połowie kwietnia Komisja Europejska poinformowała, że w związku z decyzją o zwiększonej wycince w Puszczy Białowieskiej przeszła do drugiego etapu prowadzonej od ubiegłego roku procedury przeciwko Polsce. Wezwała władze w Warszawie do wstrzymania zaplanowanych cięć. Resort środowiska jest w kontakcie z komisją, stara się ją przekonać do swoich argumentów. Projekt nowelizacji ustawy o abonamencie przyjęty przez rząd ma on pomóc w lepszej ściągalności opłaty za radio i telewizję. Wicepremier i minister kultury Piotr Gliński ma nadzieję, że przed wakacjami parlamentarnymi nowelizacja ustawy będzie uchwalona. Zależy nam na tym, ponieważ im szybciej to wprowadzimy, tym będzie większa możliwość lepszej ściągalności abonamentu i wsparcia mediów publicznych. Teraz rachunki płaci regularnie 13% gospodarstw domowych. Były rzecznik prezydenta, wiceministrem spraw zagranicznych. Rzecznik rządu potwierdził doniesienia w polityce.pl. Portal poinformował, że Marek Magierowski w MSZ-cie ma odpowiadać za dyplomację ekonomiczną w relacjach z krajami Azji. Mówi dziennikarz portalu Marcin Fijołek. Marek Magierowski po krótkim epizodzie bez pracy odnalazł swoje miejsce w MSZ-cie i to pokazuje, że jakby obóz rządzący szeroko rozumiany umie zagospodarować, czy chce zagospodarować wiedzę Marka Magierowskiego i to powinno cieszyć. Przed współpracą z Kancelarią Prezydenta Magierowski jako dziennikarz i publicysta specjalizował się w tematyce międzynarodowej. 10 tysięcy osób demonstrowało w centrum Brukseli przeciwko prezydentowi USA. Donald Trump przyleciał do stolicy Belgii, by wziąć udział w dzisiejszym szczycie NATO. Ma też spotkać się z przedstawicielami Unii Europejskiej. Donald Trump! Go away! W manifestacji uczestniczyły bardzo różne grupy aktywistów. Byli przedstawiciele organizacji pokojowych, krytycy polityki zagranicznej oraz migracyjnej Donalda Trumpa. Protestujący przekonywali, że chcieli po prostu pokazać, że nie akceptują obecnych działań prezydenta USA. My jesteśmy studentami, protestujemy przeciwko Trumpowi, który przylatuje na szczyt NATO, by namówić innych przywódców do zwiększenia wydatków na wojsko, a w tym samym czasie obcina się fundusze na szkolnictwo. Mój przekaz jest bardzo prosty. Donald Trump jest bardzo niebezpiecznym, niestabilnym emocjonalnie człowiekiem. Manifestacje zabezpieczały oddziały policji, nad dworcem latał śmigłowiec, ale protest przebiegł spokojnie. Bruksela, Tomasz Majka, Polskie Radio. 5,5 miliona złotych zaoszczędzą w Radomiu na rachunkach za prąd. To dzięki rozstrzygnięciu przetargu na energię ogłoszonego przez samorząd. Postępowaniem objęto dwie gminy, Radom i Wolanów, oraz prawie 120 instytucji. Wynegocjowane niższe ceny będą obowiązywać przez 2 lata. Na liście znalazły się m.in. szkoły, miejskie spółki, uniwersytet i schronisko dla bezdomnych zwierząt. W sumie negocjacje dotyczyły 19 taryf, ale jak mówi sekretarz miasta Rafał Czajkowski, wysiłek się opłacił. Oferty bardzo korzystne, bo jeżeli spojrzymy na kwoty, które musielibyśmy płacić zgodnie z umowami zawartymi w chwili obecnej, to ponad 37,5 miliona złotych, a najtańsza oferta to niecałe 32 miliony złotych, więc 5,5 miliona złotych oszczędności to bardzo dużo i to bardzo cieszy. Radomianie mają wiele pomysłów na to, jak wydać zaoszczędzone pieniądze. No są ulice do zrobienia. Niech tam robią co chcą. Następny basen by się przydał, bo jest za mało. Na co jeszcze? No trudno mi powiedzieć. Jakieś imprezy w niedzielę na przykład na deptaku. Dotąd wspólne przetargi na energię pozwoliły zaoszczędzić blisko 30 milionów złotych. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. Północnego zachodu napływa wilgotne polarnomorskie powietrze. Witamy. Dziś pochmurno z większymi przejaśnieniami. Będzie przelotnie padał deszcz. Na wschodzie możliwe także burze. Wiatr północno-zachodni, słaby i umiarkowany miejscami, zwłaszcza na wybrzeżu, a także w czasie burz porywisty nawet. Ciśnienie waha się. Temperatura od 17 stopni w Koszalinie, Katowicach i w Rzeszowie. 18 w Pile, Krakowie i Tarnowie. 19 w Szczecinie, Trójmieście, Suwałkach i Lublinie. 20 w Poznaniu, Łodzi, Białymstoku i we Wrocławiu. Do 21 stopni w Warszawie, Toruniu i Olsztynie. W weekend więcej słońca i cieplej. Od 24 do 28 stopni. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. O mamo! O mamo! O mamo! O mamo! O mamo! O mamo! O mamo! O mamo! O mamo! O mamo! O mamo! Ale niskie ceny. W Media Expert mamy Dzień Mamy i jeszcze więcej korzyści. Pralki, zmywarki, lodówki dowieziemy, wniesiemy i podłączymy za darmo. A do tego odbierzemy stary sprzęt. Media Expert. Włączamy niskie ceny. Regulamin akcji dostępny u sprzedawców. Agencja Muzyczna Polskiego Radia zaprasza na kolejną odsłonę niezależnej sceny młodych Polskiego Radia. Teatr Ekipa ze sztuką słoweńskiego dramaturga Matijaża Zubanczycza Wladimir. Intrygująca fabuła porusza odwieczne pytanie, czy cel uświęca środki. Troje młodych ludzi wynajmuje pokój starszemu mężczyźnie, bardzo tajemniczemu. Co z tego wyniknie, dowiemy się już 31 maja o godzinie 20 w Muzycznym Studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Bilety do nabycia na sklep polskieradio.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. From father to son, blood runs thin. See faces frozen still against the wind. Are long so high. A link is lost, a chain undone. We wait all day for night to come. And it comes like a hunted child. Tego nagrania, które Państwo bardzo dobrze znają. Tak, to jest ta mało znana, ale dobrze rokująca irlandzka grupa na początek YouTube. Dzień dobry, kłaniamy się Państwu, 12,5 minuty po szóstej. Pierwszy list, jaki przyszedł, chciałam powiedzieć, napisała Pani Marzena, że już wcale mi popołudnia nie szkoda po tym słowie, które nam wczoraj ułożyli. No, wczoraj im troszkę poszło. Metanoia. No, ale mieli mydło, no to łatwiej im jakoś poszło i rzeczywiście ułożyli skrabla sporo punktów, ponad 80. Ale dlaczego nie? Zabawa robi się ciekawsza. Troszkę siedzą nam na ogonie, ale będziemy dzisiaj próbowali jakoś to doprowadzić do porządku. Jaka punktacja? No taka, Michał, że tam 40 prowadzimy, zdaje się, tak w tej okolicy coś. Nie jest źle. Mamy ponad 280, a gramy do 333, więc jak się dzisiaj dobrze ułoży, to mamy dla Państwa niespodziankę. Dzisiejsze losowanie będzie transmitowane na Facebooku. Proszę się przygotować. My się już przyczesaliśmy i czekamy na transmisję, ale to jeszcze za chwilę kilka. Turn water to wine, Lord. Hey, hey, hey. God's soul. God's soul. Yeah. że jak się dobrze ułoży, to jest szansa. I słuchacz napisał, tak sobie powtarzam co rano, że jak się ułoży, to jest szansa. Bo kiedy powiem sobie, jest dobrze, no to nie zawsze jest prawda, ale samo jest szansa, to bezkres możliwości, wiatr w żagle mojego optymizmu. Zapraszamy do Trójki. Bardzo dobrze i właśnie tak trzeba sobie mówić o poranku. 17 minut po 6. My teraz powiemy w skrócie, co nas dzisiaj czeka do 9. Szczyt NATO w Brukseli się rozpoczyna i połączymy się z Beatą Płomecką po 7.35 i porozmawiamy o tym, co się może wydarzyć. Będzie także o sądach. Właściwie o tym, co przykuło. Znalazłem jedno ogłoszenie, które przykuło moją uwagę. Jest to ogłoszenie wzywające niejakiego pana Jakuba do stawienia się albo jakiegoś zgłoszenia do sądu. Wszystko by grało, gdyby nie było informacji, że pan Jakub urodził się, uwaga, 5 lipca 1879 roku. No właśnie, to przykuło i będziemy pochylali się nad tym ogłoszeniem po 6.35. Oświecimy państwa latarką, to kwadrans po 7. Doktor Tomasz Rożek pochyli się nad latarką. Przed 7 redaktor Wojciech Zimiński opowie państwu troszkę o dziale kadr. Tak, proszę się nie denerwować, wszystko będzie dobrze. No a przed 9 archiwum. Przepraszam, co pan robi? Przyprawiam rogi. Komu? Sobie. No właśnie, przed 9, tak. Well, we know where we're going, but we don't know where we've been. And we know what we're knowing, but we can't say what we've seen. And we're not little children, and we know what we want. And the future is certain. Give us 22 minuty po 6. Naprawdę myślisz, że zmierzamy donikąd? Nie, to taka prowokacja była, To była a propos tego, co wczoraj zrobiło popołudnie, tak? Co oni zrobili? Ja sobie właśnie przyniosłem planszę. Co to jest za słowo? Metanoja? Ale nie, to jest metaoja, więc... Metaoja. Bo jest mydło. O, w radiu to jest takie coś, że... mydło i sobie napisali flamastrem N. No dobrze, no i co? Takie są prawa gry używana. Tak? Tak. Ale to co my zrobimy, jak wylosują za chwilę mydło? My? Mhm. My wtedy otworzymy oczy niedowiarką. Co my tym mydłem zrobimy, to wiem. Ale co zrobimy? No bo przecież jedno mydło oni wrzucili do worka. Drugie już nie, więc to pierwsze my też wrzucamy, a drugie nie? Zobaczymy. Na razie, proszę pana, zajrzyjmy sobie do prasy. Dobrze, to zajrzę. Polski ból leczenia dzisiaj na pierwszej stronie dziennika Gazety Prawnej. Zapalę lampkę, żeby widzieć lepiej. Boli, w końcu powinno, na tym polega choroba. Tak uważa wielu polskich medyków. W efekcie w szpitalach nie leczy się bólu, co potwierdzają najnowsze wyniki kontroli Najwyższej Izby tejże właśnie kontroli. A chorzy traktowani są nieludzko, pisze dziennik Gazeta Prawna. Nie wiem, czy już to mogę pokazać do telewizji, czy jeszcze nie? Jeszcze nie. Dobrze. Telewizja. Nie. Siedzi pani telewizja koło nas. Telewizji, jak czerwone się świeci, to wtedy. Mhm. Myślałem, że będzie tak, że 3, 2, 1 i potem takie kółko, że już i... No dobrze, za chwilkę o tym więcej. Rzeczpospolita pisze o zagranicznej szarży firm. Od wejścia do Unii Europejskiej inwestycje polskich spółek za granicą zwiększyły się aż 150-krotnie. No i to są chyba dobre wiadomości. Niżej jubileusz 200 lat giełdy w Polsce. To pierwsza strona Rzeczpospolitej. No i teraz dramatyczne doniesienia z Manchesteru. Obydwa tabloidy, to było do przewidzenia. Polska para wśród ofiar zamachu. I oni dziś na czołówkach Super Expressu i Faktu. No, tytuły dosadne jak w tabloidach. No i co jeszcze? Gazeta Wyborcza pisze dziś o tym, że premier Szydło oskarża Europę, bo sejmowe wystąpienie premier w obronie Antoniego Macierewicza stało się okazją do wygłoszenia najbardziej antyeuropejskiego i antyimigracyjnego przemówienia szefa polskiego rządu w historii, zaznacza dziś na swojej czołówce Gazeta Wyborcza. Manifestacja przeciwko klątwie się odbędzie. Sąd uchyla decyzję Hanny Gronkiewicz-Waltz i o tym dziś pisze na pierwszej stronie Gazeta Polska codziennie, dołączając stosowne zdjęcie. Konwencja niczym bat. Delegacja Komisji Praw Kobiet i Równouprawnienia z satysfakcją odnotowała, że polski rząd nie tylko utrzyma konwencję przemocową, ale także w pełni wprowadzi ją w życie. To dziś na pierwszej stronie naszego dziennika. Czytamy w tym tekście również o tym, że pod płaszczykiem troski o kobiety lewicowa międzynarodówka narzuca Polsce swoją agendę. Doc Planner rusza z kopyta. Polskiemu kandydatowi na jednorożca coraz bliżej do miliarda. W piątej rundzie finansowania dostał od inwestorów 65 milionów złotych. To dziś w Pulsie Biznesu państwo przeczytają. No i proszę bardzo, można. Chciałoby się dodać krótkim komentarzem na koniec. A na koniec mają to. Tym razem Manchester, ale w wersji zdecydowanie bardziej radosnej. Pierwsza strona przeglądu sportowego to oczywiście Manchester United triumfował w Lidze Europy. W nagrodę zagra w Champions League. No a więc trener Mourinho wymodlił to, co miał wymodlić. Piłkarze zagrali to, co mieli zagrać. Podobno był dobry mecz, podobno nie wszystkim się podobał. Nie wiem, nie oglądałem, więc się wypowiem. Oczywiście, bardzo proszę. No dobrze. To... Szału nie było, no ale... Szału nie było. Nie? Nie. No dobrze. To tak wyglądają czołówki pierwszych stron gazet. Właściwie nawet całe pierwsze strony. Ale nie będziemy przedłużać. No państwo już... A jeszcze wypadł... A. No dobrze. Szacunek dla weteranów. Nalepka z Super Expressu. To tak, ważne może dla kogoś. Jest dołączone dziś do egzemplarza. Mhm. Teraz to jest ten moment, tak? Tu jest Ola. 3, 2, 1. Czy jesteśmy już na wizji? Tak, jesteśmy. Dobrze, jesteśmy. Zapraszamy na słówko. Zapraszamy państwa na słówko, czyli nasza zabawa. Poranek kontra popołudnie. I jesteśmy teraz w Facebooku. Jesteśmy. Ola transmituje na Facebooku losowanie dzisiejsze. Nawet mądrą minę zrobiłeś przez chwilę. Starałem się. Witamy serdecznie miliard użytkowników Facebooka i machamy. Dzień dobry, panie Facebooku. All over the world. Hello. Przestań. Nie? Nie, nie, tylko w Polsce. Oni jeszcze śpią. Aha. I teraz przechodzimy do losowania. Wczoraj popołudnie zrewanżowało nam się solidnie, bardzo trudne słowo, ale mieli łatwiej, bo wylosowali mydło i my dziś oficjalnie zaraz będziemy losowali, ciągle machamy do pana Facebooka. Coraz mniej tych literek, trudniej losować, dobrze. Powiem ci, że to jest związane z tym, że coraz więcej na planszy jest. A jest straszne napięcie, aż mi się... Dzisiaj Krystian losuje i... Proszę. Pach, pach, pach. Trzy już wylosuje. Oj, oj, oj. Oj, oj, oj, oj. No to jeszcze dwie. G, N, Z. Jeszcze, jeszcze jedno. No ale poczekaj, przeczytaj. N, bo mamy dwa razy N. Świetnie. L i E. Dobrze, jest samogłoska jedna. Jeszcze ostatnia. I W. Nie I, tylko W. W, G, N, N, Z, L i E. Spokojnie, z tego ułożymy tak, że po prostu pszczoły klękną. Wczoraj dopytywała, dlaczego jeszcze nikt nie dołożył im do kicając. No bo jeszcze nie wylosowaliśmy ani Y, ani M naraz. No i dzisiaj też to dziś się też nie uda się tego ułożyć. Ale niestety. Wiesz co, te dwa N są takie dość dobrze wyglądające. Dobrze. Wszystko mające. Dobrze. No, czekamy na Państwa propozycje. Za chwilę na stronie internetowej słówko.polskieradio.pl znajdą się te literki i prosimy o pomoc Państwa. Brakuje nam niewiele do 333 punktów. Of getting very physical. So watch your step, cause if I do, you need a miracle. You dream me dying, make me wonder why I'm even here. The double vision I was seeing is finally clear. You want to stay, but you know very well I want you gone. Now fit to tread the ground that I am walking on. Trójka, już minęła 6:30. Krzysztof Zyblewski. A ratownicy medyczni otrzymają 400 zł podwyżki od lipca i kolejne 400 zł za rok. W sumie 800 zł zapewnia minister zdrowia. Związkowcy rozpoczęli wczoraj protest. Domagają się takich podwyżek, jakie dostały pielęgniarki, czyli po 1600 zł. Po spotkaniu ze związkowcami i pracodawcami w warszawskim Centrum Partnerstwa Społecznego Dialog minister Konstanty Radziwiłł zapewnił, że obiecane ratownikom podwyżki będą realizowane. Tych środków jest za mało i co do tego ja nie mam żadnej wątpliwości, że potrzeby są większe, ale na razie będziemy realizować to, co jest w zakresie naszych możliwości. Więcej powiemy w kolejnym serwisie. Jest apelacja w sprawie śmierci dzieci w pożarze, który wybuchł w Rajczy w lipcu ubiegłego roku. Żywiecka prokuratura uważa, że kara 3 lat więzienia, jaką sąd rejonowy wymierzył rodzicom, jest zbyt niska. Więcej Marcin Rudzki. Zdaniem oskarżenia kara 3 lat więzienia, jaką tamtejszy sąd rejonowy wymierzył rodzicom, którzy nieumyślnie doprowadzili do śmierci jej synów w pożarze, jest zbyt niska. Wcześniej przed sądem rejonowym prokurator Piotr Sowa domagał się dla ojca Damiana M. i ich matki Karoliny K. kary 5 lat więzienia. Przypomnijmy, ogień w drewnianym domu w Rajczy wybuchł w nocy z 1 na 2 lipca ubiegłego roku. Dym obudził Damiana M., który zaczął krzyczeć i uciekać. To obudziło jego konkubinę Karolinę K., która wybiegła z domu z najstarszym dzieckiem, 4-letnim Oskarem. W budynku pozostali jednak 2-letni Patryk i 11-miesięczny Krystian. Dzieci zmarły w wyniku zatrucia dymem i oparzeń. Rodzice byli pod wpływem alkoholu, mieli we krwi niemal 3 promile alkoholu. Apelację rozpatrzy Bielski Sąd Okręgowy. Brytyjski historyk Timothy Garton Ash odbierze dziś w Akwizgranie Międzynarodową Nagrodę Karola Wielkiego. To najbardziej prestiżowe wyróżnienie w Niemczech przyznawane za promowanie wartości europejskich. Kapituła nagrody podkreśla, że tegoroczny laureat został uhonorowany jako brytyjski Europejczyk i europejski Brytyjczyk. Pełny serwis Trójki o 7:00. Zapraszamy. W wielu miejscach jeszcze w miarę pogodnie, ale w ciągu dnia zachmurzy się i przelotnie popada. Na wschodzie kraju możliwe także burze. Wiatr słaby i umiarkowany miejscami, zwłaszcza nad morzem, a także w czasie burz to będzie wiatr porywisty. Temperatura od 17 stopni w Koszalinie, Katowicach i Rzeszowie, 19 w Szczecinie, Trójmieście, Suwałkach i Lublinie, do 21 w Warszawie, w Toruniu i w Olsztynie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Świeżutkie warzywa i owoce z ryneczku Lidla dla wszystkich! Kucharzu, świeżość to podstawa i właśnie stąd ryneczku sława, bo za tę świeżość, którą stoi, dałby się dusić, piec i kroić. Bo na ryneczku Lidla dostawy są codziennie. Już teraz super okazja. Polskie pomidory kiściowe 3,49 za kilogram, a borówka amerykańska tylko 9,99 za 500 gramów. Ryneczek Lidla, po prostu świeżo. How to be beautiful? Discover your way. Odkryj apteczne kosmetyki odmładzające dr Irena Eris Clinic Way i poczuj ich rewolucyjne działanie. Opatentowana formuła FGF LMS wnika głęboko w skórę, ujędrnia, wygładza i wypełnia nawet głębokie zmarszczki. Teraz kupując w wybranych aptekach dowolny kosmetyk dr Irena Eris Clinic Way mini opakowanie dermokapsułek otrzymasz w prezencie. Dr Irena Eris Clinic Way. Patent na piękną skórę. W Media Expert tydzień mega przecen. Na przykład automatyczne ekspresy ciśnieniowe z funkcją cappuccino, taniej nawet o 200 zł. Media Expert. Włączamy niskie ceny. Niech moc będzie ze mną. Wybrałem Fiata Ducato z silnikiem 180 koni. Euro 6 bez systemu SCR. Co za moc! Wyjdź na fiatprofessional.pl i wybierz dla swojej firmy Fiata Ducato w leasingu już od 990 zł netto miesięcznie. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. No tak, jeszcze patrzę na te nasze literki dzisiejsze. L, G, W, N, Z, E. I drugie N. Takie literki wylosowaliśmy. Mam nadzieję, że Państwo troszkę nam pomogą. Nie wiem, jakie dokładnie zasady ustaliliście co do końcowego wyniku, bo niedokładnie śledziłem, ale być może, żeby urozmaicić grę, warto by było wprowadzić zasadę, że trzeba ułożyć słówko, żeby wyszło równo 333 punkty, a nie więcej. No jest to jakaś koncepcja. Oj, nie pomaga pan wcale. 2, 2 i 7 trójek. Nie rozmawialiśmy jeszcze w tej sprawie regulaminowej z popołudniową audycją, ale może dziś trzeba będzie zamienić takie słówko właśnie w tej sprawie. Bo coś mi podpowiada, że dziś to my jeszcze nie osiągniemy 333 punktów. Ale nie mówmy hop. Może coś się nam uda ułożyć. Za 24 minuty 7. Nadchodź w prąd, zbliża się. Pocisk miłości zabija mnie. Cały się palę, zapala ląd. Czy czujesz, jak przepływa prąd? Nadchodź w prąd, zbliża się. Twoje trafienie zniewala mnie. Cały się palę. Skóra i krew, pocisk miłości zabija mnie. Na naszym niebie gotują bomby, słowa i myśli wyskakują z orbit. Ustań oczy, skóra i krew, pocisk miłości zabija mnie. Na naszym niebie gotują bomby, słowa i myśli wyskakują z orbit. Więc chodź ze mną na ulicę. doganiam cię. Jesteś mi blisko, zapalam ląd. Skąpana w ogniu, uciekasz stąd. Więc choćby ze mną na ulicę i krzycz to, co ja krzyczę. Więc choćby ze mną na ulicę i krzycz to, co ja krzyczę. Tak bardzo mocno tego chcę. Magiczny wicher porywa mnie. Magiczny kolor, magiczna woń. Kosmicznej nocy magiczna ton. Tak bardzo mocno tego chcę. Pocisk miłości zabija mnie. Cały się palę, zapalam ląd. Dotykam cię, przepływa prąd. Więc skąd ze mną na ulicę i krzycz to, co ja krzyczę. Więc skąd ze mną na ulicę i krzycz to, co ja krzyczę. Więc skąd ze mną na ulicę i krzycz to, co ja krzyczę. Więc skąd ze mną na ulicę i krzycz to, co ja krzyczę. Chwila w poranku. Tutaj słuchaczka podpowiada Wilgnę. Do Beatlesów możemy dołożyć to za 9 punktów. Tu nam troszkę wychodzi, że możemy do Fenów dołożyć L i będzie Fenyl. I wtedy mielibyśmy jeszcze potrójną premię za L, ale rozważamy wiele możliwości. Zapraszamy do Trójki. Za 20 minut będzie 7. Teraz zupełnie inny temat. O pewnym ważnym wezwaniu skierowanym przez Sąd Rejonowy w Wieliczce do obywatela, który urodził się 138 lat temu. Nie przesłyszeli się państwo. To dziwne wezwanie na własne oczy zobaczył nasz słuchacz z Wieliczki. Wchodząc do budynku Sądu Rejonowego, przeglądając sobie na tablicy przeróżne ogłoszenia, znalazłem jedno ogłoszenie, które przykuło moją uwagę. Jest to ogłoszenie wzywające niejakiego pana Jakuba do stawienia się albo jakiegoś zgłoszenia do sądu. Wszystko by grało, gdyby nie było informacji, że pan Jakub urodził się, uwaga, 5 lipca 1879 roku. Pismo urzędowe do kogoś, kto urodził się 138 lat temu i liczy się na to, że ów obywatel stawi się na wezwanie, to jest troszkę chyba lekka przesada. Moim zdaniem albo ta sprawa ma jakieś drugie czy trzecie dno. Tomasz Parol, prawnik, Fundacja Anioły Sprawiedliwości. Spotykaliśmy się z takimi dokumentami w przypadku słynnej afery reprywatyzacyjnej, gdy sądy produkowały dokumenty, w których uznawały kuratorów osób, które miały po 130 lat. To może być jedna z takich spraw. Albo to jest dowód, że sąd traci tutaj zdrowy rozsądek. Mamy obywatela Polski, który ma jakąś własność i znika. Sędzia Waldemar Żurek, rzecznik Sądu Okręgowego w Krakowie. Nie wiemy nic o nim. Wiemy, że urodził się przed wojną, znamy jego datę urodzenia. O, proszę pana, on się nawet urodził przed I wojną światową, jeszcze w czasach Franciszka Józefa I. Zgadza się, ale na pewno mógł żyć po II wojnie światowej i tutaj chyba jesteśmy wszyscy zgodni. Ale nie ujawnił się do dzisiaj i gmina ma jakąś nieruchomość, musi, jak to my mówimy, wyczyścić stan prawny. Czyli ustalić, czy tamta osoba dalej bądź jej następcy prawni ma płacić podatki, czyja jest ta nieruchomość, bo taki ma obowiązek. Sięgnąłem rzeczywiście do tych akt, skonsultowałem się z osobami, które wydawały takie zarządzenia i oczywiście jest to standardowa procedura. Nawet gdyby dotyczyła obywatela, który na przykład był równolatkiem króla Jana Olbrachta i urodziłby się w 1459 roku też? No tak daleko nie sięgają księgi wieczyste. Sąd powołuje się na fakty powszechnie znane albo na fakty wynikające z jego doświadczenia z pracy zawodowej sędziego. Mówiąc kolokwialnie, nie daje sobie wciskać kitu w ten sposób. Mamy przepis artykułu 530 Kodeksu Postępowania Cywilnego, który nam opisuje procedurę uznawania danej osoby za zmarłą. My wiemy, że ona na 100% nie żyje, być może żyją następcy prawni. I ustawa mówi wyraźnie, musimy w ogłoszeniu wskazać imię, nazwisko, adres wnioskodawcy, dane zaginionego i wezwanie skierowane do zaginionego, aby w oznaczonym terminie, nie krótszym niż 3, a nie dłuższym niż 6 miesięcy, zgłosił się w sądzie, a w przeciwnym wypadku jest uznawany za zmarłego. Dodajmy jeszcze, że Sąd Rejonowy w Wieliczce opublikował ponadto ów komunikat w prasie polskiej i czeskiej, ponieważ pan Jakub Kostecki w latach 30. mieszkał w Czechosłowacji. A dziwnym przypadkiem pisma sądowego do urodzonego w 1879 roku zainteresował się nasz reporter Tomasz Jeleński. Poranna audycja, zapraszamy do Trójki. Przypominam, że Piotr Łodej przy telefonie 22 i 7 trójek i komputer także działa. ranek@polskieradio.pl. No i SMS-owo 71335. W sprawie naszej bitwy na słowa, czyli zapraszamy na słówko, gdyby państwo byli łaskawi pomóc, to zapraszamy W, G, L, E, N, Z i drugie N. Takie literki na dziś, one są na stronie internetowej. No na razie to tak trochę cienko to wygląda, cienko. Urywki. Urywki z kalendarza. Teraz możemy zacząć. Możemy? Teraz możemy zacząć. To zaczynajmy. Bo wie pan, jest już umówiona godzina. Jaka? A która jest? Umówiona. Aha. A pan był umówiony? Tak. To dobrze. Byłem w kolejce. A ten pan, co był przed panem, to już... A to on z czym innym? Do laryngologa? Tak. Rozumiem. No tam jest większa kolejka zawsze. Ja bym teraz powiedział, jak pan się nazywa. Proszę. Redaktor Wojciech Zimiński. Powitajmy ciepło. Dzień dobry. Więc proszę pana, dzisiaj nie ma żadnych wiadomości o nowożeńcach. Szkoda. Więc może zajrzyjmy do działu kadr. W 541 roku Eraryk został królem Ostrogotów. Gratulujemy. Mniej więcej 1000 lat później, co nie oznacza, że nasz dział kadr działa opieszale, w roku 1555 Antoni de Bourbon-Vendôme i Joanna d'Albret zostali współmonarchami Nawary. Życzymy powodzenia w życiu zawodowym. Nasz dział kadr odnotował również przybycie w 1850 roku do londyńskiego zoo pierwszego hipopotama nilowego. Odnaleziono zapiski prowadzone przez hipopotama, w których na pierwszy plan wysuwa się uczucie zdziwienia, zwłaszcza po opadnięciu londyńskiej mgły. Cofnijmy się nieco do roku 1477. 540 lat temu Wit Stwosz rozpoczął w krakowskim kościele mariackim pracę przy tworzeniu słynnego ołtarza. Jak wszyscy pamiętamy z lektury, powstawanie tego dzieła sztuki sakralnej wiąże się ze stratą obuwia koloru żółtego przez jednego z młodych współpracowników mistrza. Straciliśmy, co prawda, żółtą ciżemkę, ale zyskaliśmy dzieło sztuki. Jak co dzień, dziś przypadają rozmaite święta. Prawdę powiedziawszy, jest ich dzisiaj całkiem sporo. Zacznijmy od święta pań zamieszkujących kamienne wieże i z utęsknieniem wypatrujących rycerzy przybywających konno. Dziś jest Dzień Królewny. Następne dwa święta są związane z napojami. Pierwsze to Dzień Piwowara, który można obchodzić bujając mięśniem piwnym. Drugie to Dzień Mleka. Niestety nie wiadomo, o jakie mleko chodzi i czy święto obejmuje także ptasie mleczko. 25 dzień maja to również dzień ręcznika. I tu znów brak precyzyjnego określenia zakresu święta, czy ręcznik plażowy, papierowy, czy rzucony na ring. No i tu są zasadnicze różnice. Ręcznik plażowy widział zupełnie co innego niż ręcznik rzucony na ring. Zachęcam do świętowania. Gdyby państwo nie byli zainteresowani obchodzeniem żadnego z wymienionych świąt, mamy jeszcze w zanadrzu Dzień Stemplarza. Niech się święci. Dziękujemy uprzejmie. Proszę bardzo. Tak sobie pomyślałem, że można próbować połączyć te wszystkie święta. Ja nawet tak próbowałem, ale... Nie bardzo. Nie. Ręcznik nie pasuje. Ręcznik nie, ale stemplarz mi nie wchodził. A, to przepraszam. Proszę bardzo. Wojciech Zimiński, redaktor. Do usłyszenia. Wesołych świąt. If I had been God, I would have rearranged the veins in the face to make them more resistant to alcohol and less prone to aging. If I had been God, I would have sired many sons, and I would not have suffered the Romans to kill even one of them. If I had been God, with my staff and my rod, if I had been given the night, I believe could have done a better job. And if I were a drone, patrolling foreign skies with my electronic eyes for guidance, surprise.